Matthew Wilder. Goh, wat een mooie herinnering. Van lang geleden, je hoorde van hem Break My Stride. Jawel, uit 1984. Op middernacht, de late avond met Alfred Blokhuizen. Een hele goede avond. Welkom bij deze nieuwe aflevering van De Late Avond. Ja, het wordt een hele mooie avond met heel veel lekkere muziek om je oren te verwennen. Ook deze avond weer. En we hebben natuurlijk ook een paar ontzettend interessante onderwerpen voor je. Dus die gaan we zo meteen natuurlijk behandelen in de show. Waar gaan we het over hebben? We gaan het hebben over de lokale partijen Zuid-Holland. Die gaan deelnemen aan de provinciale statenverkiezingen. We hebben in de studio Chris Hottentot zometeen en hij gaat vertellen waar deze partij voor staat en waarom zij dus met lokale partijen gaan deelnemen aan provinciale staten. Verder, een mooie column van Han van der Horst. Hij heeft de definitieve oplossing voor het fileprobleem. Nou, als dat kat in het bakje is, dan weet ik het ook niet meer. Dus we gaan dat straks allemaal weer meemaken. En tenslotte gaan we het ook hebben over Technet. En dat is niet zomaar iets. Dat is een gitaarfestival in Hellevoetsluis. Hoe dat allemaal zit, hoor je allemaal hier in deze prachtige aflevering van De Late Avond. She lit up a candle.

In de late avond met het meest samen in Listen to Your Heart. Altijd een goed plan trouwens. De Eagles ervoor met, ja, wat dacht je zelf? De klassieker Hotel California. Over een paar maandjes is het alweer zover. Dan zijn het provinciale statenverkiezingen. Partijen lopen zich nu al warm om aan deze verkiezingen mee te doen. Ook voor Zuid-Holland-Zuid een nieuwe partij. De lokale partijen Zuid-Holland. Wat is dat voor een partij? Wat is hun doelstelling? En waarom doen ze het eigenlijk? Nou, in de studio is aangeschoven Chris Hottentot. Hij is bestuurder van de LPZH. Lokale partijen Zuid-Holland. Goedenavond. Ja, dankjewel. Goh, de lokale partijen Zuid-Holland, een nieuw initiatief. Waarom? Nou, niet helemaal een nieuw initiatief. In 2015 deed deze partij ook mee aan de provincie. Alleen toen waren het vooral de noordelijke gemeenten die mee hebben gedaan. En uiteindelijk hebben we gezegd van we moeten hier met elkaar gaan samenwerken. Dat gebeurt al in meerdere provincies in Nederland. En Zuid-Holland is een van de weinige provincies waar dat nog niet gebeurt. En dat was eigenlijk voor ons de reden om met elkaar te zeggen laten we hiermee aan de slag gaan. En dan niet alleen de noordelijke gemeenten, maar ook de rest van de gemeenten in Zuid-Holland. Goed, daarom was het nog niet zo bekend in Zuid-Holland-Zuid. Ja. Precies, dat klopt. Ja. En wat is de doelstelling van jullie partij? Nou, wat wij willen doen is zorgen dat er meer zeggenschap vanuit de lokale komt in de provincie. Want steeds meer wat er in de provincie wordt besloten, of wat er lokaal belangrijk is, dat wordt in de provincie besloten. En om die reden hebben wij iets gedacht van, ja, hier moeten we gewoon samen een geluid in maken. Want kijk bijvoorbeeld naar de windmolens die overal geplaatst worden. De provincie die bepaalt dat. Als gemeente wil je daar graag zeggenschap in. In sommige gevallen gebeurt dat, in sommige gevallen gebeurt dat niet. En vandaar dat we hebben, daar moet wat over gezegd worden. Of kijk naar Chemoer die op een gegeven moment al die rotzooi in het drinkwater liep te lekken. Ja, dan wil je uiteindelijk ook dat de provincie iets gaat doen. Maar als lokale partij kan je niet tegen de provincie zeggen, beste provincie, doe er wat tegen. Terwijl je daar als partij in de Provinciale Staten wel wat aan kan doen. Ja, nou ja, vele handen maken licht werk. Hè? Dat is dan misschien ook een beetje de boodschap. Maar lokale partijen zijn vaak zo verschillend van insteek. Je hebt lokale partijen die tegen de SP aanhangen en je hebt lokale partijen die tegen de PVV aanhangen. Hoe overbrug je dat dan? Of is dat niet helemaal de bedoeling? Ja, dat is zeker de bedoeling. Dat hebben we ook gedaan door een partijprogramma te schrijven. Dat is nog niet specifiek het verkiezingsprogramma. Het zal wel een aanzet daartoe zijn. Maar doordat we dat partijprogramma hebben geschreven, kan iedereen zien dat wij vooral ons willen inzetten op de dingen die niet het lokale overlappen, maar juist het lokale kunnen versterken. Dus dan maakt het niet uit welke identiteit je als lokale partij hebt. In ieder geval zorgen we ervoor dat we in de provincie juist voor die lokale belangen van al die partijen opkomen, zonder dat we dus invloed hebben hebben op het lokale standpunt van die lokale partijen. Maar ja, je zou kunnen zeggen dat de ene gemeente wel eens een ander belang heeft dan de buurgemeente. En dan zit je met twee lokale partijen in één fractie in de Provinciale Staten. Hoe overbrug je dat verschil dan? Nou, daar moeten we gewoon heel erg goed naar kijken. Kijk, zo'n geval als windmolens, daar kunnen we wat van zeggen. Nou, daarvan zeggen wij dus, in zo'n geval moet je zorgen dat je die windmolens nooit plaatst waar de ander er last van heeft. Dus niet vlak bij de gemeentegrens van de ander, zodat jij er geen last van hebt. Maar je moet wel zorgen dat je een goede plek vindt. En op die manier zorgen we dus dat we het balans houden voor de ene partij, maar ook voor de andere partij, want die weet ook waar die aan toe is. Ja, jullie gaan binnenkort proberen om bij elkaar te komen. Wanneer gaan jullie aan de slag? Wij gaan op 10 november bij elkaar komen. Om 10 uur hebben we een bijeenkomst in Pijnakken. En daar hebben we partijen voor uitgenodigd om met ons in gesprek te gaan en te kijken wat we voor elkaar kunnen betekenen. En hopelijk dat ze zich aansluiten. Zodat we dus met elkaar richting de Provinciale Statenverkiezingen een partij kunnen vormen, een lijst kunnen vormen en hopelijk stemmen kunnen winnen om daarmee de stem van de lokale kiezer te kunnen vertegenwoordigen. Ja, en dus niet meer afhankelijk hoeft te zijn van de landelijke partijen die vertegenwoordigd zijn in Provinciale Staten. Dat is de bedoeling, hè? Precies, want de landelijke partijen, ja, daar wordt het van bovenaf opgelegd. En wat wij willen is juist de kracht van onderaf. Vanuit de lokale politiek, bottom-up, zoals we dat noemen, het stem laten horen van de lokale inwoners in de provincie. Hebben jullie een website intussen? Ja, wij hebben een website, lpzh.nl. Lokale Partijen Zuid-Holland staat dat dus voor. Daar kunnen de mensen op terecht. Ook Facebook? Facebook hebben we ook, stem lpzh. Daar is het op terug te vinden. Goed. Heel veel succes met de oprichting of uitbouwen van de LPZH. Dankjewel. Si douce, si pleine de joie. J'entends tous les deux. Un autre jour peut-être, on sera Heb je een muzikale nachtkus in gedachten? Stuur hem in via verzoekje op www.delateavond.nl. Touch me like you do. the girl, hey you, tell me, the world will turn the way it does, I won't be in love the way that I am now, you see, but I was caught up in your words, mm-hmm. Oh, goodbye was all I heard, all I heard. I would cry if you walk away, wonder why if you walk away. Did I give too much too soon? What a bitter price. De goeie jongens, de Goodfellas, hier in de late avond met If You Walk Away. Touch me like you do, still the girl ain't you. Mijn trommelverliezen, die sidderen ervan, maar dan in positieve zin. Je hoort ook Gilles Dreux, dat is een mooie antiek uit 1968, Alouette. Zometeen de column van Han van der Horst. Hij heeft de definitieve oplossing voor het fileprobleem. Je hoort het straks in zijn wekelijkse column. Maar eerst nog iets moois van Al Green, the king of the slow. Hier is hij met Tired of Being Alone. You can't. Dit is De Nachtgedachte, een column van Han van der Horst. Ik woon aan een Breeweg, lieve mensen, waar het tot voor een jaar of wat vrij rustig was. Nu heb ik steeds vaker uitzicht op het befaamde langzaam rijdend verkeer. Hele kolonnes automobilisten passeren in slakkengang mijn voorkamer aan. Dat begint steeds vroeger en het eindigt steeds later. U hebt daarvan ongetwijfeld zelf voorbeelden gezien in uw eigen dorp, in uw eigen stad, in uw eigen wijk. De oorzaken daarvan zijn de files op de Rotterdamse Ruit. De crisis is voorbij en de verkeersstromen nemen toe. Het Nederlandse wegennet heeft er steeds meer moeite mee het groeiend aantal voertuigen te verwerken. Extra rijstroken of nieuwe snelwegen helpen niet meer. Dan verplaats je de verstopping alleen maar. De A4 tussen Schipluiden en het Ketelplein heeft dat al afdoende bewezen. En straks, als alle overlast voorbij is en alle budgetoverschrijdingen verwerkt en een nieuw stuk prachtig polderland is opgeofferd, dan zal de Blankenburgtunnel een nieuw bewijs leveren voor deze stelling. Het verkeer loopt gewoon een stukje verderop vast. Er is maar één manier om meer ruimte te creëren op onze wegen en dat is zorgen voor minder auto's. Dat is niet zo moeilijk als het lijkt. In Singapore hadden ze daar 40 jaar geleden al een prima oplossing voor. Ik heb die zelf in werking gezien. Tegenwoordig is het daar uiteraard rekening rijden wat de elektronische klok slaat. Iedereen heeft een kastje in zijn auto en hoe drukker het wordt op bijvoorbeeld Orchard Road, hoe hoger het tarief stijgt. Dat kan per 5 minuten verschillen. Maar zulke high-tech hebben wij hier helemaal niet nodig. Met het oude systeem van Singapore gaat het ook prima. Je kunt er bovendien een aantal mensen mee aan een betaalde baan helpen. Hoe werkt dat? Nou mensen, de gemeentes in onze streek bakenen allemaal op hun eigen grondgebied blauwe zones af. Dat zijn wijken of delen van wijken waar veel autoverkeer naartoe gaat. Dat is een kwestie van strepen op de weg kalken. In die gebieden lopen tal van mannen en vrouwen met een bonnenboekje en een mobiele pin. Wordt u met uw wagen aangetroffen zonder medepassagier, dan houdt zo'n functionaris u aan en verkoopt een dagvignet om op het dashboard te leggen voor, laten we zeggen, 30, 40 euro. Dat geeft u dan het recht om de rest van de dag zonder medepassagiers in die blauwe zone rond te rijden. Er moeten genoeg van zulke speurnozen rondlopen, anders is de kans dat u daadwerkelijk een vignet moet kopen te klein. Je hebt dan natuurlijk weigerachtige chauffeurs en types die ronduit agressief worden. In dat geval fotografeert de functionaris uw nummerbord. Binnen 24 uur wordt uw auto dan opgehaald en in een metaalpers tot een vierkant pakketje schoot gemaakt dat u dan uiteraard zonder verdere kosten weer thuisbezorgd krijgt. Dit is een Singaporees idee, dat van die blauwe zones, en in Singapore houden ze van drastische maatregelen. Zulke blauwe zones maken het duur om in je eentje met de wagen op pad te gaan. Bovendien schept het werk gelegenheid. Verkopers van zulke vignetten lijkt me een prima baan voor oudere werklozen die nu nauwelijks kans maken op de arbeidsmarkt. Je kunt hun salaris ongetwijfeld uit de opbrengst van hun eigen dienstijver financieren. En het is een enorme stimulans voor carpoolen allemaal. Je kunt dit natuurlijk op ingewikkelde wijze automatiseren, zodat het hele project daar een vertraging oploopt en net zo'n fiasco wordt als de Hoekse lijn. Je kunt er ook ouderwets mensenwerk van maken. Dan levert het banen op, dan kun je met een paar maanden beginnen. Ik zeg, niet aarzelen, doen. Zo dicht bij huis, rusten de wapens nooit. Wat heeft de angst met ons gedaan? Laat alles wat ademt in vrede bestaan. Macht speelt. Dit is de late avond van Alfred Blokhuizen. You can win the fight, you can grab a piece of the sky. Try. You gotta love someone. You gotta love someone. You can stop the world, steal the face from the moon. You can beat the clock, but before high noon, you gotta love someone. You gotta love someone. You've got one life with a reason. You need two hearts on one side. When you stand alone and let no one there to share the way you feel inside, and baby, you can cheat the devil and slice a piece of the sun, burn up the highway before you run. You gotta love someone. You gotta love someone. Elton John. En uiteraard, you gotta love someone. Elton die ermee stopt, geloof ik. Hè? Ja, hij vindt het wel mooi geweest op zijn leeftijd. Jammer, want deze artiest heeft wel zijn sporen nagelaten in de muziekgeschiedenis. En wat mij betreft kon hij daar nog wel even mee doorgaan. Maar goed, Rob de Nijs ervoor met Alles wat ademt. Straks gaan we het hebben over een gitaarfestival. Geweldig. Georganiseerd door onder andere Reggie Barra en Jos van Oost. Dat zijn mensen die wel bekend zijn in de cultuur en de kunst en muziekbusiness, zou je kunnen zeggen. Heel oneerbiedig op Voorne Putten. We gaan er zo meteen in gesprek. Maar eerst nog iets moois van Rihanna. Hier is ze met Love on the Brain. Try to buy your pretty heart with a price too high. will fight just to get close to you. And we burn something today. And I'll run for miles just to get a taste. Just to get close to you, could we burn someday? And I'll run for miles just to get a taste. Ja, is een beetje oldschool dit, hè? Ja. Maar wel lekker van Rihanna. Groot hit een jaar of twee geleden hier in onze regio. Love on the Brain. We gaan het hebben over een gitaarfestival op Voorne-Putten. Dat is interessant. Een mooi gitaarfestival. Daarover hoor je meer in het volgende gesprek met Mariska de Vries. De gitaar is misschien wel een van de meest populaire muziekinstrumenten. Genoeg reden dus voor een eigen festival. En dat gaat gebeuren in Hellevoetsluis. Het Technet Voorne-Putten Gitaarfestival. Ik ga daarover praten met de initiatiefnemer Jos van Oost. Je bent voormalig onderwijzer en je bouwt gitaren en je speelt gitaar. Hoe komt daar een festival uit voort? Vertel eens even. Nou, ik ben een jaar of 10 geleden in Amerika in aanraking gekomen met een gitaarbouwer. En die stimuleerde mij zo erg dat ik dacht van, nou dat wil ik zelf gaan doen. En ik ben 10 jaar geleden gitaren gaan bouwen in een heel langzaam tempo. En afgelopen jaar kwam ik bij de Inventors. Een groep mensen die met kinderen technische dingen maken. En onder andere was er een workshop elektrische gitaar maken met versterker. En ik was heel nieuwsgierig en ik ging er gewoon kijken, omdat ik dacht zo. Want jij speelde akoestisch, je bouwde akoestische gitaar. Dus ik was daar ontzettend voor geïnteresseerd. Hoe kun je in 4 uur elektrische gitaar bouwen met kinderen? Nou, dat lukte. Dat hadden ze daar goed voor elkaar. Dus ik was enthousiast en ging gelijk naar mijn oude bestuursvoorzitter. En ik liet de foto's zien en ik zeg, nou, is dit niet leuk voor school? Waarop hij zegt, nou, ik heb aanstaande woensdag, 2 dagen later, heb ik een vergadering met alle bestuursvoorzitters van Heel Voorne-Putten. Misschien moeten we het voor Heel Voorne-Putten doen. Ik zei, oké, dat overviel me een beetje. Maar een week later zat ik met de bestuursvoorzitter van Technet Voorne-Putten om de tafel. En na 5 minuten was het, nou, dat lijkt me leuk. Dat is techniek combineren en muziek. Allebei kunnen wel een impuls gebruiken in het basisonderwijs. Dus het thema was geen muziek zonder techniek. Dus nu gaan jullie op allerlei scholen, op basisscholen, de kinderen gitaren laten bouwen? Ja, het is een soort pilotproject. Er is geld gevonden door Technet Voorne-Putten. Henk de Haan is daar de voorzitter en die heeft zich daar mee bezig gehouden. Want wat is dat precies voor organisatie? Dat is een Technet Voorne-Putten. Is een afdeling van Technet. En dat is een organisatie, landelijke organisatie, die techniek bevordert op scholen. Zowel basisscholen, voortgezet scholen, scholen voor het voortgezet onderwijs. En nu gaan jullie op 6 scholen gaan jullie dit doen? Ja, maar ik had wel het idee, het moet iets groter dan alleen maar gitaartjes bouwen. Dus het bestaat uit het bouwen, dat is centraal, met die pakketten van de inventors. Nascholing voor leerkrachten, zodat ze een beetje weten hoe je ermee om moet gaan. Een soort nazorg, dat ik nog langskom en met die kinderen muziek ga maken in de maand. Ze gaan echt spelen op hun zelfgebouwde gitaar? Ja. En, is dat voor alle kinderen te doen? Want gitaarspelen is best lastig. Ja, nou ja, je moet in ieder geval proberen. En om te proberen heb je er eentje nodig. Als je er eentje zelf gemaakt hebt, je hebt zelf geverfd, zelf ben je gekleurd, extra gemotiveerd. Is de kans groter dat je dat wilt doen. Ik heb dat een keer gedaan. Veel slechter, gewoon met hout van de gamma en gezaagd. En er was maar 1 snaar. Nou, deze heeft dan 3 snaren met echte fretten. Dus dit is al veel meer een instrument waar je geluid uit kan krijgen. En die waren al enthousiast. Dus toen ik dat zag, zag ik dat wel voor me dat dat zou gaan lukken. En ook nog gecombineerd met een concert waarin de geschiedenis van 86 jaar elektrische gitaar, 1932, de eerste. Wie was de eerste met een elektrische gitaar? Rickenbacker. En dat had als bijnaam de koekenpan. Dus wij beginnen de theatervoorstelling waarin 50 minuten de geschiedenis van 1932 tot 2018 wordt doorlopen. Nou, dan beginnen we met een koekenpan, waar een snaar op gespannen wordt en een element in gehangen. En dan kijken of die doet. Fantastisch. Je hebt zelf ook trouwens een gitaartje bij je. Ja, ik heb deze. Is dat zo'n zelfgebouwde uit zo'n pakket? Ja. Oké, laat eens even horen hoe dat klinkt, zo'n zelfgebouwde gitaar. Goed, jullie gaan dus op 6 scholen dat bouwen. Er komt een theatervoorstelling voor de kinderen dus inderdaad. Die gaat over de geschiedenis van gitaren. Gaat dit een eenmalig evenement worden of zijn er plannen? Intentie is om het jaarlijks terug te laten komen. Oké, intentie is om het jaarlijks terug te laten komen. Technet, Voor de Putten, Gitaarfestival. En voorlopig dus een heel evenement op allerlei scholen. Op 6 verschillende scholen. En op 24 november is iedereen van harte welkom voor de theaterconcert in Theater 2 Hondjes. En voor alle activiteiten al daar. En wilt u kaarten bestellen? Dat kan op? Ik denk op de website van Theater 2 Hondjes. Theater2hondjes.nl. Oké. Ik sprak hierover met Jos van Oost, voormalig onderwijzer. En hij bouwt tegenwoordig zijn eigen gitaren. En hij speelt natuurlijk ook gitaar, wat we een klein beetje hebben gehoord daarnet. Dankjewel. En met deze bijdrage van Mariska de Vries is weer een einde gekomen aan deze aflevering van De Late Avond. Dank je wel voor je gezelschap. Fijn dat je erbij was. Morgen is er weer een De Late Avond. En dan zit hier mijn collega Bert de Wolf. Weer met heel veel mooie muziek. En natuurlijk leuke onderwerpen. Dus dat komt helemaal goed. Wil je niet wachten op de volgende uitzending? Dan kun je naar onze website www.delateavond.nl. Daar kun je trouwens oude uitzendingen terugluisteren op onze uitzending gemist, maar je kunt ook gewoon lezen wat er te beleven valt in de hele regio, want we hebben er alle regionieuws opgezet van de afgelopen dagen. Dus ga er maar eens kijken, www.delateavond.nl. Maar je kunt ons ook volgen op Facebook, Twitter en LinkedIn. Goed, ik wens je een mooie nacht. Ga je slapen zo meteen wel te rusten, tenminste als je niet naar de herhaling luistert. Hè. En ga je werken, blijf je werken, dan wens ik je natuurlijk een hele goede wacht.